Крик пролетел над головами змарных. «Но вот теперь!» Поп трос скрученными пальцами, узнесенными над головой. «На вот у день гневу! Что вы спеваете, смердючие человечки, грешники, еретики?» «Мы святые, поп! Раз мы терпим тебе и толстозадую наволочь, раз плотим житем и землею своею, мы святые, поп!» Ён брыдко вылаюся. «Крый душу твою, холера!» И тут позерк ягоны упал на суседа. Гервасия чуў, як упала ад нечаканасці сэрца. Побач з ім быў прыкуты не юнак, як ён думаў. Побач з ім сядзела дзяўчына год 17. «Фу ты, чорт! А мы тут лаемся!» «Лайцеся, калі трэба. Вы такі жывы. Без вас было так самотна». Дзяўчына глядзела на зыркую кветку. «Няўжо так паспела расцвісці шыпшына?» «Там заўжды цвіце шыпшына!» «Мяне завуць Бярозкай». «Язычніца?» «Так, царква не паспела дабрацца ў нашыя балоты». «Усё адно! Гульня карчмы сядзіць з гузам на лбе існы хрысціянін. Ты, язычніца, ці варта было лішні раз мачацца ў ваду, каб усім аднолькавая літасць? А мяне зваць Гервасій». Валіваха глядзеў на ўсіх нахабнымі сінімі вачыма, і няўлоўная усмешка блукала на яго хітрых вузнах. «Святые злодзеі, набожныя бабнікі, гэй, браткі, вам кажу, ці ж Бог даў беларусу дзюбу, каб ён пішчаў?» «А для чаго?» «Лушчыць арэхі ды цалавацца! А ну, святые, давай вялікую малітву!» «Досыць ляжаць нам каменнаю крушняй, што мы урэшце, як марка, бядуем! Тлустага панства збудуем свінюшні, з дзевак старых касцёлы збудуем». Іржавая мора дрыжала зыбатымі хвалямі, а па хвалях ляцела да недалёкага ўжо берага смерці ладдзя роспачы. А над ладдзёй узлятаў голас Валівахі, і грымелі, нібы падпіраючы яго, грубыя вясёлыя галасы. «Покуль жывем мы, дагэтуль мы людзі, а ў смерці будзем людзьмі таксама. Покуль жывем мы, дагэтуль мы людзі, а ў смерці будзем людзьмі таксама. Любяць нас неба, віно і кабеты, сонцам чырвоным, сонцам прарочым». Успёршыся падбароддзем на сплеценыя рукі, з сумнай надзеяй глядзела на Валіваху Бярозка. Вочы ясныя, нібыта нехта шухнуў крынічнай вадой на торн. Вялікія, прыгожыя і добрыя. «А бадай табе чортавай смерці, халера, ў жывот!» – думаў Гервасій і спяваў, каб не загаласіць ад крыўды. «Жыць на супор уварваням і ранам, там, дзе даўно бы другім пакасілі, радасці сонца, песню і каханне, там, дзе даўно бы другім пакасілі, радасці сонца, песню і каханне».